Chęta droga, gdy pada deszcz i gdy opadają ręce. Życia blizny to nauka, nie wstyd, ale nie chcemy więcej. Prosto do chmur chcemy się wzbić, znaleźć swoje miejsce, ukoić serce. Na kolejnych bitach witam setki wersów, stale robię swoje, bez kompleksów, bez wstydu za słowa w środowisku. Nie idę po omacku, bez pomysłu. Przyjaźń tajemnica nie idzie przez gardło. Dobra rada największą ma wartość. Nigdy na wietrze nie fruwają moje słowa. Pierdolę, żeby się gdzieś lansować. Nigdy najważniejsza dla mnie nie była kasa. Od zawsze mordem więzień zasad. Mam przed oczami fałszywe twarze i związany z nimi splot wydarzeń. Podaję rękę, to zawsze patrzę w oczy. Nie idę do tej samej rzeki, żeby umoczyć mokry pot, który płynie po skroni. Wiem, komu dałem serce na dłoni. Gdy kręta droga, gdy pada deszcz i gdy opadają ręce. Życia blizny to nauka, nie wstyd, ale nie chcemy więcej. Prosto do chmur chcemy się wzbić, znaleźć swoje miejsce, ukoić serce. Pamiętam, jak tonąłem, kto mi rzucił koło. Pamiętam kolor, rany posypałeś solą. Poza kontrolą, whisky z kolą, realizacji marzeń, teraz prolog. Nie ufam żywym torom, to już przeszłość. Codzienność, nie wypatruję, co odeszło. Wiem, że gdy odejdę, pozostanie pustka. Gdy zamilknę, to z prawdą na ustach. Nie mówię o gustach, idę swoją ścieżką. Nie piję do lustra, kiedy jest ciężko. Nie narzekam jak wielu z tych ludzi. Sypiam tak, by się na luźno obudzić. Zobacz, ją miasto rapem oddycha. Bidon dla ciebie piona albo nie dycha. Za serce wena chwyta na olimpijskich szczytach. Kolejny wers chce się pisać. Gdy kręta droga, gdy pada deszcz i gdy opadają ręce. Życia blizny to nauka, nie wstyd, ale nie chcemy więcej. Prosto do chmur chcemy się wzbić, znaleźć swoje miejsce, ukoić serce. Po pierwsze doświadczenie, które niesie życie. Kilka porażek, kilka zwycięstw. Po drugie własny rozum i sposób, by dojść do głosu i nie mieć siwych włosów. Popatrz wokół, otocz ludzi dobrym słowem. Nie czekaj, by mieć za to nagrodę. Każdy dzień niesie postęp, musisz to dostrzec. Nawet za spalonym mostem, proste. Ile dasz, tyle dostaniesz. Życie to nie jest towar na straganie. Za marne grosze, ani gruby bilon. Przyjaźni nie przelicza się na ilość. Tak to jest, pewnych ludzi nie zastąpić. Dzielą ostatni okruch, nawet jak są głodni. Kartki kalendarzy uczyły was razem. Jak jesteś fair, to idziesz w parze. Gdy kręta droga, gdy pada deszcz i gdy opadają ręce. Życia blizny to nauka.